Az itt a kötyökben nincs lányom. Nincs, hát akkor nem tudom, merre lehet. Fogalmam nincs. Azt mondja, hogy kínálod külön a nyugdíjat kötyödettől. Jó. Ha? Nincsen nálam biztosan, de majd mindjárt megnézem még valahol bent a szobákba. Mert nyugdíjat mi a csodával szoktam főszenni. A személyigazolványom már mostanában. Érted? Nem tudom, itt nincsen semmiféle kartusza. Van millió még fajta papír, még hogy hívják, de... Uh-huh. Nem baj, majd mindjárt megnézem még hát, ha bent valahol megtalálom. Jó. Jó? Amúgy jó vagytok, rendben minden? Jó vagyunk, rendben minden. De majd még később főhívlak, mikor majd megyek. Jó? Jó, jó. 3-8-ra kell visszamenni, hát majd addig uh-huh. visszaérek. Hát, na jó, akkor lesz. Ha van valami, akkor bebírsz telefonálni, és akkor kinyissuk a kaput, de... Jó. Hát, én szerintem itt te nincsen. Jó, hogyha átnézed, akkor biztos nincsen. Akkor megpróbálom még bent nálunk megkeresni, hát, ha megtalálom, de... Fogalmam nincs, hogy hol lehet. Jó. Na, szédesanyám akkor. Szia. Szia.